ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آخر سورة يونس کے بني اسرائيل باندې الله خپل احسان کوي چې الله نعمتونو ته وګوره د بني اسرائيل دې ناشکرې ته وګوره. دې سده پار کړو په دی باندې قران کې هميشه دې بحث کې دای چې ما جزیل زمره نعمتونه ور کړیو. سورې یاسیه کې ورآشيو در دې پار چې دې دې اخري دین تا اخری نبوت تا تیاری چکل آغا راشی دیپ ایمان روڑی ہو دی تصدیق کی دید پار پہلا دم رلوی نعمتو نکڑی ہو آو کل چے اغیب پلو کتابونو کې د دې پیغمبر او د دې امت صفاتونه او تعریفونه لیدل او دا وخت نه تصدیق هم کوي اقرار هم کوي چې دا راتلونکي پیغمبر حق دی د معجزات حق دی او د کتاب پوچھے کلا خبر شو چھے اگر پا عربو کی پیدا شو بس چرلٹی ہے انکارو کی داغا نہ دے ہنگا چرپ دی ایمان نراؤڑ ناللہ نعمتو نے ٹول بس رد کڑل خوا اگر پی زدید پارا خزیونو والے ورکڑیو فخوراکونے والے ورکڑیو او پټولو قومونو باندې وچت کړیو د علم د وجنه دا ټول نعمتونه سدید پاره او چې دی اخري پیغمبر باندې ایمان راوړي او هغه کارونه کنو وکړه الله دې زې کې دا غیا ناشکرې بیانې ولقد بوا انا بني اسرائيل یقینا مونږ زېور کړو بني اسرائيل ته په دنیا کې مبوع صدقن زیدیر عزت من زیدیر رشتی نے صدق پام مانا کی مختص نہ دے پا قول پوری سنگ جی کتاب نہ لکی چی خبر ستوی ما احتمل صدقا و ذکذبا اگه بس قول پوری خاص کرده دی نا صدق صفت دا مکانم راضی دا زمانم راضی صدق صفت دا قولم راضی دا فعلم راضی دلتا صفت دا مکان راولی مبوا صدقن قرطبی وی اے منزلن محموداً مختاراً تاسو دې مولا ورکړو چې د صفاتونو لایق ډېر بهتر او بیا ویدا اول مصر او بیا شام فلسطین دا زېږو دنیا کې الله دې نعمتونو ډکو مبوا صدقن راولې زیو مکان تاوی لکه څنګه چې اخر د سوره قمر کې براشي چې نل متقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق جنت ته رښتینی ځای ویل دی مبارک ځای او ته ویل کنه خو خدای آخرت ته او دلته د دنیا یاد کړي دنیا کې هم الله دی لا دغه سډیر د عزت ځایونه ورکړي وکنه شام او فلسطین ته مراد دي رزقنا من الطيبات رزق ورکړی موږ دی لرا ډیر صفا او سوترا منو سلوا ګور چې باغی باندې د دنیا بعد نو لګېلې جراسیمونه پاک آسمانی رزق دای چانه د خړلې بغیر د بنی اسرائیل نه دا نعمتونه الله عزیز پاره کړیو چیدی با زما شکریا دا که یو زما شکریا دا دا چیدی با دا آخری پیغمبر مرگرتیا کئی پاگا با ایمان راوڑی دا گا تابداری با کئی دا گا شکریا و آخا نالای فمختلفو اختلاف نو کڑی مخ کے خطول اتفاقو دا طول اتفاقو په دې باندې چې دا پیغمبر برازي موږ په ایمان راوړو ا دې نور کافرانو قومونو ته به پیغور ورکاو او سو خزرج ته چې دا د مدینې دو قومونو مشرکان زیرو پیغور ورکاو ها چې تاسو خبره موږ د یو نبی په انتظار یو هغه برازي او دا وخت نږدې دی او سم میاش معلومه کړی و چې دې میاش کې بخکار کیږي امنګ با تاسو نه ورګرتیا کو تاسو یا تو سوره یاسیه کې 16 ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکمه والنبوته ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فاتیناهم بینات من الامر تو بطول تشمار لی نلتو مئی فمختلفو الا من بعد ما جا اهم العلم بغیان بین ادلتو مئی حتی فمختلفو حتی جا اهم العلم اختلاف نو کرے خلقو تو پیشن گوئے کولے جو نبی راضی ہے او دا وخیانی دیدم بطول اغسر مرگری کیگو ولیکن اغیبان دوی دباو غردو خوا ولی دیخو بطول مر مدینی والا اوسا و خضرت سر جگڑی وی جنگو نبو اغیبی دورورو ندیب آتوی چدا پیغمبر راشی کنا نفنحن معهو و نقتلکم قتل عاد و ارم مونږ به هغه سره مرګري شو تاسو نو بدلی اخلوخه دا به ویخه چې کله هغه راغی او په عربو کې دې دا خیال چې دا بدل ته پیدا کی په مونږ کې په يهودو نو سواراو کې او الله رب العزت په عربو کې پیدا نو باندې عزت کې رااله لاولی دا خو زمونږ نصیب او قسمتو از مونگا حقو چې بزرگونو پیغمبران تیساق علیہ السلام اولاد اغتول پا مونگ کی راغلی او دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی راغلی یہ مونگا اینمان اوخا کارا انکارو مال تیویلیو بغیان بیناوم دا زد دو جنا عربو سر ازدو کو حتا جاءهم العلم ترغی پوری چراغ دیتا علم یعنی خب وشیو پخپلو کتابونو کی چدا پیغمبر حق دیں او دا قرآن حق دیں سرد علم نگو را نال تینور دیونو کیویلیو چی باغیان دا زد دو جن زد کی چی بندر آشی کنا نو هغه بیا منی هم نه هغه ته الله هدایت هم نه کوي زدیانو ته الله هدایت نه کوي ښه اوس هم دغه الله عوام عاجزان جاهلان جټ خلق چې قرآن واوري نو اصلاح شي ډېر لوی فائدہ ته حاصل شي اجي کوم پزت کې راغلي کنا هغه ډو اوري نه زمونږ دې تاجت نشته وي ښه دا زد و جندا چل شو هم مختلفو دومانی اختلاف نو کړي په نبوت د دې پیغمبر کې تر دې ترغ پورې چراغ دي تعلم دا په حقانیت باندې یو ځامه اځه مه اختلاف نه وکړي په حق دین د موسی علی السلام کې بنی اسرائیل خدا او کنه دا دین حق او ایمان خو چې کله حتا جاءهم العلم چکلا غی پویو شو چې دا پیغمبر خو بل ځای کې پیدا شنه دا موسی علیہ السلام دا حق دین نه انکار وکړ ځکه دا په کتاب کې دا په دین کې هوځي پیغمبر ډیر صفاتونه وکړه سورہ عرب کې تیر شو نو بس وی کار سي خو موږ نه منو قصص کې وراشي چې تورات او قران دواړه چکه خوځې شو مسله یو وا نو دیوی چې سحران تظاهرا دا دواله د جادو کتابونه دي قران او تورات سحران تظاهرا ای مونږ په دې ایمان لرو دا ذات کې چې انسان راشي بیا هیڅ نه مړي ان ربک یغزی بینهم یوم القیامت دا فیصلہ اللہ وی په دنیا کې نکیږي بهشکه رفسه فیصله کوي په خپل ذی پمیان کې پر د قیامت پس کې فیما کانو فی یختلفون هغه حق کې چې دی په کې اختلاف کړي دي کا مسله توحید وا دنه اختلافي مسله جوړ کړي واخا اختلافی مسئلہ بانا چیڑی پیدا اختلافی دا توحید چر اختلافی او یاد نبوت مسئلہ دا ٹولی با اللہ فیصلہ کی قیامت کی او فیصلہ بدا آگا سنگئی آگا آسان فیصلہ جو سورہ شورا کی راغلی چی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر او وسوک به جنت ته بوځي وسوک به جهنم ته چځه فیصله دا ستاسو ښا دغه زجر او زورونه بني اسرائيل لا چې ګور زمرا نه شکر یې د الله د نعمتونو الله سکي او تاسو سکوي نو تسلی ذکر کی پیغمبر پاک ته ولی دی دمره هنگامه جوړ کړه دمره اختلافات یا دمره احتجاجونه وکړو چې نبی علیہ السلام کو په شک کې نه راتو دا خو شک نو کنه او بیا هم الله رب العزت و توای چې که خامخاته د دې شور او زوک ته ګوري اختلافات ته ګوري د باطل زور خډيري کنه نو خیر دې تاسو وکا تعالی علماو نشي دی یو منی کله مشرکان خو دې اهلی کتاب او علماو اعتماد وو هغه نه تاسو سنن کول هغه خبره به منلی نو خطاب پیغمبر ته دی ولیکن مراد تینا امت تیخا فین کن تفی شکن کچریتا پشک ممان ذلنا ایلیکا داغی دیننا و داغی قرآننا چمو نازل کرے تاتا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نتپوسکا تپوسکا متداري خلقنا چلولي کتاب چې مخکې دې قران نه نازل شوی او تورات والا خلق يهود هغه کې حق پر سالمان شته کنه چې ایمان راوړو او عبد الله ابن سلام حضرت نور هغه ته یادی خطاب زکا پیغمبر ته دی او مراد هغه نه دی چې حدیث کې راغلی چې کله دا آیات نازل شو نبی علیہ السلام وی چې لا اشکو ولا اسالو زمان شکشتا و نسوال و تپوس کو ما زمان شک نشتا چه اللہ ما تس نازل کری دی زمان تپوس تس آجت تی نمطلب پدیس را امت ہو او امت کے خاص کر اغا شاکیان اغا منکرین اغا یادی تک امام واحدی ہوئی سمعت الامامین الهمامین سالبا و مبردا ما وید دې دو امامان نه پخپل اورېدل دې دې آیات په معنا کې چری وی چلانه بول عزت وی چې قل یا محمد للكافر وعابد الوثن و دې کافر تا و دې بت پرستا چین کن تفی شک ممان زلنا الیکا کتا چرے پا شک کی دا قرآن نا چلا نازل کرے نو خیر دا چستا کم علماء خواق دینو لارش تا پوستنو کا کنا خوا دا دیر دا سی راضی جی خطاب پیغمبر تی مطلب تناغا نہیں خواہی خلق تا اوری خوا چو دا جاہل انسان دا ناپو انسان علاج سوال لے تپوس تے کنا عالمان نہ وکئی فسلو علی ذکرین کنتم لا تعلم کئی توے بندہ پشکی دا کتاب نا چم نازل کرے تا تا نو تپوس کا دا کسان نہ یقرؤن الکتاب من قبلک چری لولی کتاب چمخستان نازل شوے تورات او سرا دے او دا معنا قرطبی ذکر کړی دا ارستو آیات په خپل ازي تایید کړي 104 چې ايو الناس ان كنتم بشك من ديني خلق ته ویل قل ايو الناس ان كنتم بشك من ديني چې دا پیغمبر ته خطاب دی خو هغه مراد نه دی دوی معنا دا کوي چې کاغه ته خطاب شي نو شک معنا هغه نه ده مشهوره بلکې شک دلته په معنا د ضیقت او تنګوالي سره ده نو معنا دا ده چې کچري ته په پریشانه کې او تنګي زديده خبرونه پدې چې باطل برس خبرې کې نو خام په سړی باندې بوج راځي کنه ډیر بوج راځي ډیر پریشان نو زه خپل تسلی لپاره فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك خیر زه تاسو څخه دا عالمان چې يهودو دي او ایمان راوړل دي دا یې نه تاسو کړه عبد الله ابن سلام کعب الاحبار حضرت نور د کله کله باندې ویل اسلام دا یې نه تاسو کا څه خبرې ده وضاحت ته پاره بیکاو ابیا با تاریخ خپل تورات خبر کړی وکنه لقد جاءك الحق من ربك یقینا راغی تا حق در افسانه چې قران دې توحید دې او د اسلام دې دا حق دین دې فلا تکونن من الممترین نمکه کته ز شک کون کو نه ټول کتاب اصل کې دي شکیان خلق ته ده هر بنده تعالی وی چې بنده کستا ز شکی پدې کې کنه نو خیر ده خپل شک وبا سکنه شک مکو پدې کې ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله امکی گا داغی خلقنا پیغی درو جن کی آیاتنا دا اللہ داغی مرگرتی آنکی تیزکو تاوی چی دا خواغی شور جوڑ کرے ہو دوگی جوڑ کرے ہو چی دا پیغمبر ندے ہو دا کتاب ندے ہو کذبو بیعت اللہ نصب داغی خبر آمانی نا داغی مرگر تیامکو فتکونا من الخاسرین شیبتو داغی زلیل خلقنا ان اللذین حقت علیهم کلمت ربکا لا یومنون دید مخی وضاحتو کو چی فی مختلفو فمختلفو حتى جاوم العلم اختلاف او کده ضد دو اجینا اللہوی چه ضد کسو کراشی نو زول مهر لگوم پدلو بانده خوا بیشکا کسان چه ثابت شویده فاقی بانده فیصل دربستان کلمت ربکا اگا حکم چه اللہ کرده لام لان جہنم من الجنة والناس اجمعين دا کلمه یادی او دین دا چې مخکې ذکر شو چې ان هم لا یؤمنون دی وی ایمان نه راوړي الله وی اغه ایمان نه راوړي لا یؤمنون خبره ورکه مخکې خلق ته ډیر خلق داسي چې الله دنیا کې پاغي فیصله کړی چیزی با ایمان نراؤڑی سنگ چه بقرہ کی اول کی ترشیو سواؤن علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون داغا مہر والا خلق ولو جاتهم کل آیت اگر کرا شدیتان قسم دلیل ایمان نراؤڑی نراؤڑی حتی ایرو العذاب العلیم هلا با ایمان راوڑی چووینی عذاب دردناک اچووینی عذاب دردناک نو بیا ایمان نقبلی گیم اخو ایمان نشو چو دی ایمان در اوڑو وقت دے ناغی کی ایمان را نوڑو او چکل ایمان راوڑو ناغا وقت نو بیا اخو دا پیران مر گرشو چاگو ام دا عذاب پو وقت کیوی لیو کنا چا آمن تو نو قبل خونشو کنا الله ای دغه سه هر څوک چی ښا چې خبره زمره رستو کی رستو کی چې عذاب تورسی نو بیا ایمان پیدا نه کوي نو عذاب په وخت کې نه د موت په وخت کې دا ایمان الله ته نه قبلیږي ځکه هغه ته ایمان دی یا اسوي ایمان الله تعالی قبولی چې هغه خودش هوش او د عقل ښا ولقد بوا انا بني اسرائيل يقينا منغا زيور کله بني اسرائيل تام بوا اصدقن زي ډير د عزت او زي ډير د خیر او د برکت ورزقنا من الطيبات مونږ دي رزق ور کله په دنیا کې ډير پاک ومختلفو اختلاف نو کړي ذې پیغمبر په حقانیت کې او ذې قران حتا جاءهم العلم ترغې چرای دي علم خبر و ترغې چې هغه په عربو کې پیدا شو بس یو ځمانه یې اختلاف نو کړې ځکه نو کړې چې دې علم راغلو په خپل کتابونو کې نظمخ کے نظیم متفقو پا دیبان چدا پیغمبر دیو دا برازیو موږ به مرګرځیا کوو. وکله چې هغه راغې دنیا کې خلقو خلق کوشش چې عربو کې پیدا شنو بس دې زړه د وژنې اختلاف وکړه. بشک رب ستاسو فیصله کې د دې میند کې پر ورځ قیامت بما كانوا فی اختلافون هغه مسلو کې چې دې پکې اختلاف کوو چې هغه مسله توحید او رسالت ته ذی اختلافی ګرځول ویخه پین کون تبی شک ممان زلنا الیکا نو کچری ته ای بندا اپ شک کی داری کتاب نا چم نازل کړی تا تا تکدا قران هر بندا ته نازل شوی دی الله رب العزت الیک چوی کنا دین مراد هر څوک کې دی شي او چې الیک شنو بیا خاص پیغمبري رضی دا سیعت نتا مار چاہتا ہوئی چدا قرآن خماتا تنازل کرے دے نو کستابا کی شکی نو تپوسو کان داغی کسان چیغی لولی کتاب من قبل کا مخکستانا چیغی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام اگر زکایت کہ چیغی کی دیر دا دے پیغمبر صفتونا و تعریفونا و لقد جاءك الحق من ربك يقينا رأيت حق ترفسانا ولا تكونن من الممترين مگه کته ز شکون کو نا پدی کی ها کته چې خلق او اختلاف جوړ کو علمانی نه منیو ام غری وی چې دا غنځه دا حق نه دی الله ایت په داږي مرګرتیا کې مکی گان داوی کسان ناچ دروغ جنکی آیتون دا اللہ وزکونا من الخاسرین شیبتو دیر زلیل ان اللذین حقت علیم کلمت ربکا لا یؤمنون بیشک آگا کسان چی ثابت شوی دا پاگی باندی کلمات عذاب دا ربستا ناگی ایمان نروڑی اللہ پر مہر لگو لے تھا ولو جاءتهم كل آية اگر کراشی غی تار قسم دلیل او معجزہ نراوڑی ایمان نراوڑی حتی ایرو العذاب العلیم ترزی چوینی عذاب دردناک چیغا وقت ایمان نقبلی گیم دی بدا سیئی کنخا